uur. NPO Radio 1. Hila Noorzai. Met zometeen in één vandaag. We nemen de laatste ontwikkelingen door over de oorlog in Oekraïne. Die zou namelijk in een tweede ronde zijn beland. Hoe dat zit, hoor je zo van Ruslandkenner Helga Salomon en oud-commandant der strijdkrachten Mark de Kruijf. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Met Ewout de Jong. De Tweede Kamer wil het voor zorgpersoneel aantrekkelijker maken om aangifte te doen van agressie. Vrijwel alle partijen vinden dat de drempel nu te hoog is, maar de oplossingen die ze voorstellen lopen uiteen. D66 vindt dat de aangifte altijd moet worden gedaan door de werkgever. De PVV vindt dat aangiftes uit de zorg met voorrang moeten worden behandeld. GroenLinks pleit voor anoniem aangifte doen. Uit onderzoeken van beroepsorganisaties blijkt dat bijna alle verpleegkundigen en een kwart van de artsen het afgelopen jaar zijn bedreigd of geïntimideerd. De overheid maakt al meer dan 20 jaar te lage schattingen over de uitgaven voor asielopvang. Daarmee staan die kosten structureel te laag op de begroting. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Vorig jaar was een grote uitschieter. De kosten waren op 500 miljoen euro begroot, maar waren uiteindelijk 1,5 miljard. Redacteur Rolinde Hoorntje legt uit hoe dat komt. De manier waarop het gefinancierd wordt, die is niet goed. Dus er zit veel te lange tijd bijvoorbeeld tussen het moment dat een inschatting wordt gemaakt van die asielinstroom en het moment dat die begroting wordt vastgesteld, zo'n 14 maanden. Dus eigenlijk wordt het altijd te laag ingeschat, want de wereld verandert intussen. Er breekt een oorlog uit, andere situaties, woningnood. En daar gaat het dan mis. Het is lastig om dan vervolgens bij te plussen. Door de te lage prognose moeten er voortdurend noodoplossingen worden bedacht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is volgens de Rekenkamer constant in crisismodus, doordat het voortdurend te weinig geld krijgt en steeds op zoek moet naar extra opvangplekken. Schrijver Jelle Brandt-Corstius is door de rechter grotendeels vrijgesproken van smaad. De zaak was aangezwengeld door tv-producent Gijs van Dam, nadat Brandt-Corstius in de media had verteld over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rechter vindt dat de uitspraken van Brandt-Corstius vielen binnen de vrijheid van meningsuiting. Huishoudens met zogeheten blokverwarming en blokelektriciteit krijgen maximaal 1600 euro energiesteun. Het staat in de contouren van de steunregeling die het kabinet bekendgemaakt heeft. Zo'n 700.000 mensen in flatgebouwen of studentenhuizen kwamen eerder niet in aanmerking voor het gewone prijsplafond. En op het Australian Open Tennis toernooi heeft Talon Griekspoor zijn trainingsmaatje Botik van der Zandschulp verslagen. Dat gebeurde in 3 sets. In de 3e ronde neemt Griekspoor het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Mark Angel is gekozen tot vicevoorzitter van het Europees Parlement. Hij is de opvolger van Eva Kaili, die is geschorst wegens corruptie. Angel is 60 jaar en lid van de sociaal-democratische fractie, waarin ook de PvdA zit. Hij is nu een van de 14 voorzitters die het Europees Parlement rijk is. De Griekse sociaal-democraat Kaili werd vorige maand opgepakt en heeft bekend schuldig te zijn aan omkoping. Bij het corruptieschandaal zijn meer mensen betrokken. Gisteren werd bekend dat een Italiaanse parlementariër, die wordt gezien als speelfiguur, meewerkt aan het onderzoek in ruil voor strafvermindering. En er moet meer onderzoek worden gedaan naar microplastics, zegt de RIVM. Dat is volgens het instituut nodig om te bepalen hoe de schade ervan zo goed mogelijk beperkt kan worden. Volgens het RIVM komen die hele kleine stukjes plastic steeds meer voor in organismen, bij planten, maar ook bij mensen. Wat we nu nog niet zo goed weten is hoe schadelijk het exact is. En ook niet hoe erg het gaat worden, omdat er natuurlijk ongelooflijk veel plastic in het milieu is gekomen de laatste tijd. En we dus zien dat er steeds meer kleine deeltjes gevormd worden uit al dat plastic wat al in het milieu aanwezig is. Zo is nog niet precies bekend hoe snel of hoe trage microplastics worden afgebroken in de bodem en het water. Het weer droog en vrij zonnig met een stevige zuidwestenwind. Het is een graad of 4. Aan de westkust wat winterse buien. Vanavond meer neerslag met landinwaarts ook sneeuw of natte sneeuw. Morgen afwisselend zon en winterse buien bij een graad of 5. Vanaf het weekend droog met af en toe zon en 's nachts geregeld lichte vorst. Dankjewel, dan gaan we voor verkeer naar Helene de Geest. Er staat alweer 200 kilometer file, maar er zijn eigenlijk nog heel weinig bijzonderheden. Ik noem de plekken waar je nu de meeste vertraging hebt. En dat is onder andere het geval op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein een kwartier oponthoud. De andere kant op, van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam zijn ze nog steeds bakjes kwark aan het verzamelen bij Hendrik Ido Ambacht, want die zijn van een vrachtwagen gevallen. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos is de vertraging ook een kwartier.

Ja, ik moet zeggen, ik weet niet precies. Ik zag een berichtje van een niet heel betrouwbare bron op Twitter. Maar verder heb ik daar eigenlijk niets van gezien. Sterker nog, vandaag was op het Russische journaal dat hij op bezoek was in Petersburg om de blokkade van Leningrad te herdenken. Dat greep hij wel aan weer om de oorlog weer een setje te geven, de propaganda. Want daarin zei hij, die blokkade van Leningrad, daar was niet alleen Duitsland voor verantwoordelijk, maar meer Europese landen. En dat sluit helemaal aan bij het verhaal dat het Westen Rusland op de knieën wil dwingen. Maar van een officiële toespraak, misschien is het me ontgaan, maar ik heb daar geen signalen van gezien. Nou, misschien komt dat nog. Maar goed, hij heeft het dus vandaag wel tijdens die herdenking wel ergens daarover gehad. De NAVO zegt ook, we moeten ons voorbereiden, dit is een langere termijns oorlog. Gaat hij de oorlog verder uitbreiden? Ja, nou, je ziet, Poetin heeft eigenlijk geen weg terug. Eigenlijk is het zo dat Poetin voert geen militaire strijd, maar een politieke strijd. En afgelopen week werd bekend, trouwens ook al eerder, dat de presidentscampagne begint voor volgend jaar. En Poetin wil kosten wat het kost herkozen worden. Dus hij zal tot het gaatje gaan. Hij zal de laatste Rus en de laatste roebel opofferen om toch een overwinning te boeken, hoe die eruit ook uit zal zien. Dus het is niet te verwachten dat de strijd afneemt, maar eerder dat die weer gaat escaleren inderdaad. En de verwachting is dat dat dan tegen maart zou gebeuren als de huidige 300.000 gemobiliseerden en 120.000 dienstplichtigen zijn ingezet, als dat lukt, hè, want er is gebrek aan alles. En dan zou er mogelijk weer een nieuwe mobilisatie komen. Ja, maar Rusland, verkiezingen, dat gaat in mijn hoofd niet samen. Nee, maar het is zo, Poetin, kijk, de verkiezingen worden vervalst, maar 100% vervalsen, dat valt zelfs de meest trouwe Poetin-aanhanger op. He, dus de bedoeling is toch dat een deel, en dat is zo'n deel van de mensen steunt Poetin, een deel toch met hart en ziel wel voor Poetin stemt. Anders wordt de vervalsen, het wordt een te groot probleem. Dus toch is het belangrijk dat Poetin in dit jaar erin slaagt om die oorlog om te zetten in, ja, wat Rusland zal presenteren of zien als een overwinning. Dus Poetin heeft haast. Want hoeveel steun heeft Poetin dan nog eigenlijk? Ik weet, er zijn waarschijnlijk geen betrouwbare peilingen, maar ik kan me voorstellen dat is afgenomen door de economische situatie nu ook in Rusland. Ja, niemand is blij met de oorlog in Rusland. Zoveel is duidelijk. Er is geen opiniepeiling meer betrouwbaar, maar wel bekend is dat de meeste Russen willen een einde aan de oorlog. Zij het dat door de massale propaganda, dat is het grootste probleem. Ivan en Natasja met de bondmuts, die krijgen geen onafhankelijk nieuws meer. Dus Poetin heeft het verhaal van de oorlog veranderd in een denazificatie en demilitarisatie van Oekraïne. Oftewel het onder de voet lopen van Oekraïne heeft hij veranderd eind september in een strijd van het Westen dat Rusland wil vernietigen. En ik heb verschillende gesprekken gezien met mensen op straat in Moskou. Ja, of ze het menen of niet. En die zeggen inderdaad, ja, wij willen deze oorlog niet, maar het Westen wil ons vernietigen. Dus wij moeten wel. En dat is het gevoel bij veel mensen, of ze het zo voelen, is één. Misschien willen ze de waarheid ook niet zien. Dus er schijnt toch nog een harde kern te zijn die Poetin steunt. En wie tegen is, is natuurlijk inmiddels het land ontvlucht, zit in de gevangenis of houdt zich stil vanwege het risico op gevangenisstraffen. Ja, er zijn nog weinig opties. Over die strijd met het Westen wil ik straks bij u terugkomen. Kom ik eerst bij Marten Kruijf. We horen net, ja, Poetin is van plan om tot de laatste Rus door te gaan. Maar hoe hoog is de nood als het gaat om wapen tekorten in Oekraïne? Ja, daar is Oekraïne best wel in het nadeel. Want Poetin kan natuurlijk zijn eigen depots leeghalen en zijn eigen industrie 24 uur per dag laten werken. Oekraïne heeft dat niet. Dus Oekraïne is helemaal afhankelijk van steun van het Westen. En die steun staat eigenlijk uit twee delen. Dat is, kun je in stand houden wat we nu allemaal hebben gegeven, hè? De reservedelen, de munitie. Maar ook, wat is er nog meer nodig? En dan zie je dat echt op het gebied van tanks en op het gebied van zware artillerie Oekraïne minder heeft dan Rusland. En dat kan op fysiek gebied best wel eens een keer een nadeel zijn. Dus dat moet je snel compenseren. Ja, maar snel compenseren. Ik zit ook te denken, ja, die verouderde tanks, dat oude materieel, dat is natuurlijk wel al die berichten die we de afgelopen maanden hebben gekregen. Maar daar hebben ze dus zo ontzettend veel van dat Oekraïne dus nog steeds in de min komt. Ja, nou, Rusland had nog wat vrij moderne tanks aan in depot achter in de Oeral en bij Finland. Daarnaast hebben ze nog een heleboel verouderde tanks. Ze hebben er tussen de 3.000 en 4.000 verloren. Ze hebben er veel meer, maar dat zijn niet meer de moderne tanks. Maar voor de Russen maakt dat niet zoveel uit, want het gaat vooral om massa. Als ze aanvallen, dan creëren ze massa met een enorme vuurwas, met veel artillerie en veel tanks. Proberen ze een doorbraak te genereren. En dat is de tactiek die de Russen altijd al hebben gehad. Dat zullen ze waarschijnlijk ook nu weer doen. En daar moet je wat tegenover kunnen stellen. En het beste middel tegen tanks is nog steeds een tank. Ja, maar goed, die tanks kunnen niet op korte termijn geleverd worden. Berichten vandaag is dat die waarschijnlijk pas najaar 2023 geleverd kunnen worden. Kan Oekraïne wel zo lang stand houden? Ja, oorlog gaat eigenlijk om drie dingen. Dat is de middelen die je hebt, je concepten die je hebt. Maar wat altijd wel bepaald is, is wat is je leiderschap en wat is je motivatie om te kunnen vechten. En het grote verschil wat we vanaf juli afgelopen jaar zien is dat het vakmanschap om een troepen goed in te zetten en dat leiderschap en de motivatie aan de Oekraïnse kant enorm hoog is. En de vraag is of Poetin met zijn mensen in staat is dat te repareren in korte tijd. Ik twijfel daaraan. Dus aan de ene kant moet je Oekraïne wel de middelen geven en zo snel mogelijk. Aan de andere kant, vergis niet wat de motivatie van de mens kan uitmaken in oorlogstijd. Ja, maar een motivatie tegenover een tank, dat is toch best een groot verschil. Zeker. Dus als Oekraïne die tanks niet heeft, zullen ze de Russen echt in de diepte proberen op te vangen. Dus zich niet doodvechten aan de frontlijn, maar zorgen dat de Russen heel diep moeten doorstoten, dat hun logistieke lijnen en de flanken kwetsbaar worden. En dan vecht Oekraïne op eigen grond. Dan vecht elke stad, elke dorp heeft mensen, militairen die de tanks kunnen aanvallen. Dus ze proberen het echt ook in de diepte dan aan te vallen. Maar het gaat echt een probleem worden als die tanks niet op korte termijn komen. Daar kunnen we niet omheen draaien. Ja, en Lammert, die druk wordt opgevoerd op Duitsland om dus toestemming te geven om die tanks te leveren. Ja, zeker. Vandaag een nieuwe stap weer. Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft nu ook gezegd dat de tijd is aangebroken dat EU-landen tanks moeten gaan leveren aan Oekraïne. Hij zegt dat hij persoonlijk voor het leveren van tanks is en dat de EU Oekraïne zal steunen zolang als nodig is. En eerder deze week nam Groot-Brittannië al het besluit om zware Challenger 2 tanks te leveren. Waarschijnlijk 12 stuks. Ja, dus hulp is een soort van onderweg. Maar Duitsland speelde een hele belangrijke rol hier. Hoe kan dat? Marten Kruijf? Ja, eigenlijk is het heel erg simpel. Als oorlogsmateriaal, defensiemateriaal wordt geproduceerd in Duitsland en ze verkoopt aan een ander land en het andere land verkoopt het door, moet Duitsland weer toestemming daarvoor geven. Dus er gaat geen Leopard 2-tank uit Finland of een Leopard 2-tank uit Polen naar Oekraïne zonder dat Duitsland daar toestemming voor geeft. En je ziet dat met name bondskanselier Scholz daar heel terughoudend in is. Dat heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis van Duitsland, maar het heeft ook te maken met de geschiedenis van de SPD, zijn partij, die altijd heel terughoudend is geweest om militair vermogen in te zetten en ook de uitvinder is geweest van de Oostpolitiek, het juist toenadering zoeken naar het toenmalige Warschau-pact. Ja, dus er wordt druk gezet op Duitsland. Bent u nog steeds hoopvol dat de westerse steun blijft stand houden en dit uiteindelijk dan, we weten niet wanneer, maar dat dit leidt tot een Russische overgave? Ja, dat is nou precies waar Poetin op speelt. Een snelle oorlog lukte hem niet. Hij gaat nu alles gebruiken en tijd voor hem laten werken om deze oorlog alsnog te winnen. Omdat vanuit zijn ogen is de westerse wil om te steunen is inferieur aan de Russische wil om te vechten. Dat is de inschatting die hij heeft. En tot nu toe blijkt dat niet zo. Maar die steun van ons, als die gaat afbrokkelen, dan krijgt Poetin echt zijn zin. Dat is precies wat hij als onze zwakte ziet. En het is ook aan ons om daar een weerwoord op te bieden. Ja, Helge Salomon, kom ik nog bij u. Ja, die westerse steun, die is dus belangrijk. Maar aan de andere kant hebben we eigenlijk een relatief kleine economie van Rusland. Eerder werd er vergeleken met de Benelux. Is het bijzonder dat die zo lang stand kan houden? Hebben de Russen onderschat? Ik denk in zekere zin wel, hè, want aanvankelijk leek het toen Rusland Oekraïne binnenviel, leek mislukking op mislukking te volgen. De blitzkrieg bleek niet te lukken. Er ontstond zelfs een soort euforie over de Oekraïnse weerstand. Maar economen zeiden toen al, Rusland kan het in ieder geval volhouden, zelfs met de sancties, tot dat cruciale verkiezingsjaar 2024. Dat werd toen al voorspeld. Maar het effect van de sancties, ja, dat doet toch nog even op zich wachten. Het is wel zo dat die al voelbaar zijn. Dus ook technologie voor wapens en dergelijke. Ja, dat wordt moeilijker, maar waar we ons ook op hebben misrekend, is dat Rusland heel goed in staat is om via allerlei smokkelroutes toch de nodige apparatuur binnen te smokkelen. En hun financiële reserves zijn gewoon sterk. En bovendien is het zo, de bevolking heeft geen stem. Wat ik zei, Poetin gaat door tot de laatste Rus. En hij berooft de laatste Rus ook van zijn brood om die oorlog te kunnen voeren. Vandaar dat Rusland het nog wel even vol kan houden, al is dat natuurlijk eindig. Goed, hartelijk dank beiden. Vanavond in 1 Vandaag op NPO 1 gaat het verder over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dan, op elke hoek van de straat zwaar bewapende militairen. Inwoners en ondernemers in Amsterdam-Osdorp klagen over de extreme veiligheidsmaatregelen in hun wijk tijdens het Marengo-proces. Onze verslaggever Laura Kors ging kijken. Dan gaan we voor verkeer naar Helene de Geest. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je nu de meeste vertraging bij Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn namelijk nog steeds 2 rijstroken dicht, omdat ze daar bakjes kwark aan het opruimen zijn. Die zijn van een vrachtwagen gevallen. Wat voor kwark is het, Helene? Ja, volgens mij gewoon naturel. Okay. Mager? Ja, dat zal best. Ja. Ik heb geen idee, maar ze zijn bijna weg, hoor. Als het goed is, dan gaat het niet al te lang meer duren. Je hebt er nu in ieder geval een kwartier vertraging door. Goed, dankjewel, Helene. Vandaag. Dan, Lammert, kom ik bij jou. Je hebt nieuws over isoleren. Ja, want we zijn massaal onze spouwmuren en daken aan het isoleren. Lekker bezig, zou je zeggen. Maar het betekent een ramp voor de vleermuizenstand in ons land. Dat legt vleermuisexpert Lex van Lid vandaag uit in het AD. En het ergste van alles is dat we het illegaal doen. Want we moeten er een vergunning voor aanvragen. Alleen dat doen we volgens Lex niet. Ja, omdat mensen het gewoon niet weten. En omdat als ze het wel weten en ze komen erachter van wat er allemaal voor gedaan moet worden en achter de gevolgen, dan wordt het alsnog niet gedaan, omdat het gewoon uiteindelijk en veel tijd kost en veel geld. Het onderzoek alleen, dan praat je over, dan moeten er minimaal 5 nachtelijke bezoeken gedaan worden. Dan moet er nog een verslag gemaakt worden. Nou ja, en als er dan ook nog een keer een ontheffing wordt aangevraagd moet worden, dan zit je ook nog een keer aan levenskosten. Ja, dan zit je tussen de 2.000 en de 3.000 euro. Ja, dan krijg je dus 5 nachtelijke bezoeken, dat dan weer wel. Maar op een spouwmuurisolatie van 1.500 euro is 3.000 euro wel heel erg veel. Niemand die dat dus doet. En daarom gaat het slecht met de vleermuizenstand. De ene soort die doet het wat beter dan de andere. Maar er zijn wel een aantal soorten die gewoon nu echt gewoon wel er slecht voor staan. En het is niet voor niks dat het dit jaar het jaar van de meervleermuis is, omdat die het gewoon heel erg slecht heeft. Maar ja, de laadvlieger is er ook één en die heeft het ook heel slecht. Maar wat kunnen we nu voor onze hele huis hebben dichtgekit en gepeurd nog doen voor die laagvlieger en de meervleermuis? Ja, eigenlijk het mooiste zou zijn is eventueel een boeideel maken. Dus als sommige woningen hebben een plat dak. En dan zit er een houten plank langs het metselwerk, op een kleine afstand vanaf het metselwerk. Nou, daar kruipen ze heel graag achter, dus dat zou heel mooi wezen. En zo'n vleermuiskast dan? Het is zo dat op het moment dat de vleermuis de gelegenheid heeft om in een spouw te kruipen, dan kan hij natuurlijk op het moment dat het te warm of te koud wordt, kan hij opzij gaan of naar een ander plekje kruipen. Zit hij in zo'n kast, gaat dat niet. Dus die kasten die zie ik eigenlijk als, noodzakelijk kwaad als je dan toch niks anders kan doen. Dankjewel, Lammert. Ja, de ondernemers rondom de justitiebunker in Amsterdam-Osdorp zijn er klaar mee. Elke zittingsdag in het Marengo-proces rondom Tachi is het raak. Gewapende agenten, drones, wegafsluitingen, ze schrikken de klanten af. De bunker is sinds de drukzaak tegen de Hakkelaar in 1997 in gebruik. En het begon ooit relatief onschuldig met wat extra politieauto's in de wijk. Maar tegenwoordig zijn dat dus zwaar bewapende militairen die rondlopen. Onze verslaggever Laura Kors ging vanochtend kijken op de dag van het pleidooi van één van de bendeleden van Tachi. Nou, de heren zijn er ook weer vroeg bij. Daar bovenop bij de mediamarkt staat die partytent. En daar zit het drone team. Dus die hebben op een vaste elektriciteitskabel de hele dag een drone in de lucht hangen die een overview geeft. Daar zien we de eerste gepantserde Touaregs komen. En daar nog één. Geroutineerd wijst Martijn Wolfs de veiligheidsmaatregelen aan rondom de justitiebunker in Amsterdam-Osdorp. Tegenover de zwaar beveiligde rechtbank zit zijn bedrijf Duza Amsterdam. Een dealer in Amerikaanse pick-up trucks. En daar zie je dan ook de combinatie, de militairen en het speciale team van de politie. Oh ja, dus daar zie ik nu echt 2 tot de tanden toe bewapende militairen. Ja, in volle ornaat. In meer dan volle ornaat. Zo lopen ze in Kiev niet rond. Je ziet, ze zijn hier even wat meer uitgerust. En dan zie je nu ook dat ze de auto's gaan inspecteren op bommen. de wijkagent, die gaf ons ook echt aan van... ja, jullie moeten wel een beetje voorzichtig zijn met die mannen. Want ze staan echt op het scherpst van de snede. Want ze verwachten echt dat er een keer een bevrijdingsactie komt. En ja, toen dacht ik wel van ja, maar dat is lekker. Dat gebeurde wel bij mij voor de deur. Ze staan echt letterlijk met hun vinger aan de trekker. Ja, en dat, ik merk best wel dat veel klanten en collega's dat daar ook moeite mee hebben. Niet alleen de politie en militairen vlak voor de bedrijven zitten wolfsdwars. Proefritten met auto's kunnen 's ochtends en 's middags op zittingsdagen nauwelijks plaatsvinden vanwege de vele afgesloten wegen naar het bedrijventerrein. Hij laat het me zien. Je zag op de drones in de lucht hangen en de vele Touaregs daar staan. Hebben we hier de volgende politiepost. En ook weer een militair? Ja, en ook weer een motoragent erbij. Nou, dan komen we hier bij het volgende kruispuntje. Ook weer een militair, wat agenten, wat auto's. Dan zien we hier meteen bij de volgende rotonde ook weer een paar voertuigen staan. En een motoragent. Ja, hier ook weer een politiebusje? Ja, hier op dit kruispunt. En degene die we daar verderop zien, zien we ook weer een paar agenten staan. Oh ja, daarachter weer. Busjes en auto's. Hier weer de volgende Touareg met militairen. Ja, en dan raad je het al een beetje, we rijden nu weer naar de volgende kruising toe. Daar staan ze ook weer. Nou, nu maken we het dus mee, dus nu moet ik doorrijden. Dus ik mag niet het industrieterrein op. Je mag het ook niet? Nee. Maar komt u dan terug bij uw zaak? Ja, niet. Maar je mag ook niet stilstaan. Dus nu is het kwestie van rondjes rijden totdat ze klaar zijn. Niet mogelijk. Dankjewel. De politieagent zegt mag niet. Ja. Hoeveel minuten? Hij gaf nu aan 2-3 minuten. Dus u kunt nu even snel terug naar het bedrijf op het moment dat er geen extra beveiligd transport komt. Dus... Klopt. Ja. Van die momenten tussen die transporten moet u het hebben om terug te komen naar uw werk. Precies, inderdaad. Kijk, er komt het konvooi aan. Oh ja, veel blauwe zwaailichten. Volgende afslagje ook niet. Nee. Dus dan gaan we nog maar weer een rondje draaien. En zo gaat het dus eigenlijk bij ieder proefritje of wat dan ook. Gaat het een keer of 8 per dag. Ik maak het nu 1 keer mee, ik vind het al irritant. Ja. En dat dus ook diverse malen in de week. En dat al vanaf 1997. Lijkt me ook echt een enorme belasting voor de omringende politiebureaus. En als er dus een rechtbank bijvoorbeeld bij de EBI in Vught komt, de extra beveiligde inrichting in Vught, is dit allemaal niet meer nodig? Dan is dit allemaal niet meer nodig. Al die tientallen voertuigen, militairen, is allemaal niet meer nodig. Ook andere buren van de bunker in Osdorp hebben last. Respectievelijk een zonweringszaak en een groothandel in luxe kleding. We hebben toevallig wel vorig jaar best wel een discussie gehad of we hier echt wel wilden blijven zitten. Mede door de bunker of dat we, nou ja, of toch dat we verder wilden kijken, zeg maar. Want er wordt ook wel gewerkt aan alternatieve locaties, hè? Ja, ik hoop het. En snel. Ik las in de krant 15 miljoen uitgetrokken voor Vught en rechtbank. Dan denk ik, ja, dat kan wel een paar jaar duren als je 15 miljoen wil uitgeven. Maar ik hoop dat ze heel snel gaan. Er wordt al zo lang over gesproken. Maar het is natuurlijk idioot dat hier gewoon... Hier komen klanten, hier komen mensen veel geld uitgeven. En dan worden ze ontvangen door het leger. Laatst kwam er een collega van mij die al een tijdje hier niet geweest is. Die wordt aangekeken. Die moet de kofferbak open doen. Van, wat kom je doen? Wie ben jij? Ja... Ik kom niet hoor, kreeg ik van de week. Angelique, kan ik wel komen, want ik kom niet. En die Tachi is daar. En nee, het is echt heel naar. Ik bedoel, er kan van alles buiten gebeuren. Er lopen mensen er volledig ingepakt. Maar wij lopen hier ook. Ja, u heeft gewoon een blouseje aan. Precies. En geen kogelvrij vest. En een glazen voordeur en alles. Dus ja, ik bedoel... En het kost ook nog een heleboel geld, weet Wolfs. Een Volkswagen Touaregs. B7 gepantserde voertuigen. Bijzonder kostbare auto's. 400.000, 450.000 euro per auto. Maar als je straks de BMW's, Mercedes en Audi ziet aankomen rijden... dat zijn auto's die daar een veelvoud van kosten. En die gaan wel naar 600.000 euro toe. Bent u wel eens binnen geweest? Heeft u wel eens bij gezeten? Nog nooit. Nee, nog nooit. En, we niet hebben ook... uit nieuwsgierigheid is geprobeerd op de publieke tribune. Ik zit daar niet. Ik blijf liever uit de rechtbank. Waarom zit u hier nog als het uw omzet scheelt? Als ik ook zeker zou worden geholpen met een verhuizing, sta ik daar ook zeker voor open. Als er geld bij komt, dan wilt u wel weg. Dan is. Aha. We blijven oud-handelaren, dus dan valt er meteen een heleboel meer te bespreken. Hier hoorde een verslag van Laura Kors. Ja, de Kamer van Koophandel ziet flink meer jongeren die al beginnen met ondernemen, terwijl ze nog op de middelbare school zitten. Maar deze jongeren lopen nu nog tegen te veel muren aan, zegt de 13-jarige ondernemer Guus Zuiderwijk. En dat hoor je zo meteen in 1 Vandaag na het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijg je van Ewout de Jong. De Tweede Kamer wil dat het voor zorgpersoneel makkelijker wordt om aangifte te doen van agressie. Vrijwel alle partijen vinden dat het nu te lastig is, maar de oplossingen lopen nog ver uiteen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bijna alle verpleegkundigen en een kwart van de artsen het afgelopen jaar zijn bedreigd. Microsoft schrapt dit jaar wereldwijd 10.000 banen, zo'n 5% van het personeelsbestand. Het softwarebedrijf zegt dat dat nodig is omdat klanten na een piek in de coronacrisis nu juist minder geld uitgeven. Microsoft trekt $1,2 miljard uit voor onder meer ontslagvergoedingen. De overheid maakt al meer dan 20 jaar te lage schattingen over de uitgaven voor asielopvang. Daarmee staan die kosten structureel te laag op de begroting en moet het COA voortdurend noodoplossingen bedenken. Vorig jaar waren de kosten begroot op €500 miljoen en werden die uiteindelijk 1,5 miljard. En de Luxemburger Mark Angel is gekozen tot vicevoorzitter van het Europees Parlement. Zij is de opvolger van Eva Kaili, die is geschorst wegens corruptie. Angel is 60 jaar en lid van de sociaal-democratische fractie, waar ook de PvdA in zit. Dankjewel. Dan gaan we voor het weer naar Marco Verhoef. Ja, de bewolking neemt toe van het noordwesten uit en er volgt ook een gebied met buien. In het westen van het land zal dat hoofdzakelijk regen zijn. Misschien dat er ook wat hagel tussen zit later vanavond. Maar als die buien verder landinwaarts komen in de loop van de avond en vannacht, ja, dan kan er toch ook wel wat natte sneeuw tussen zitten. En hier en daar zou dat even kunnen blijven liggen en voor een, in ieder geval voor wat gladheid kunnen zorgen. Ook morgenochtend vroeg nog. Tegen die tijd wordt het al wel weer droog in het noorden en westen van het land. Ja, en als het dan opklaart, zou de temperatuur nog tot dicht bij het vriespunt kunnen zakken. Al met al een situatie die eigenlijk nog wel een klein beetje alle kanten op kan. Het kan flink gevaarlijk worden en het kan ook heel erg meevallen. Maar morgen overdag gaan de temperatuur omhoog naar 4 tot 6 graden. Nog steeds een winterse bui. De wind neemt af, want die speelt vanavond en vannacht ook een belangrijke rol. En uiteindelijk wordt het dus een stukje rustiger. Dan gaan we richting de vrijdag. Dan krijgen we weer een nieuw lagedrukgebiedje in de loop van de nacht over, met opnieuw kans op winterse neerslag. Dus we zijn er wat dat betreft nog niet helemaal vanaf. Temperaturen in de nacht iets onder nul, overdag een graad of 5. En in het weekend is het overdag een klein beetje kouder. Wel boven nul nog. De nachttemperaturen gaan ook omlaag. Het wordt droog en de zon schijnt regelmatig. Dankjewel. Dan voor het verkeer naar Helene de Geest. Er staan vooral dagelijkse files in de Randstad, maar de meeste vertraging heb je juist buiten de Randstad. Zoals op de A2 in beide richtingen. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Hintham en de afrit Kerkdriel nu 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En ook op de A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Knoopendel, 8 kilometer. Ook daar is de vertraging 25 minuten. In dit geval is een kapotte auto de oorzaak. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Hila Noorzaai. Eén Vandaag. Straks, nieuwe elektrische auto's zijn nog steeds te duur. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ook Jan Modaal elektrisch kan rijden? Maar eerst, een kantoorbaan lijkt niet meer van deze tijd. Jongeren wilden meer zelfstandigheid en beginnen steeds vaker een eigen bedrijf. Zo is het aantal ondernemers onder de 16 jaar die zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel de afgelopen 5 jaar verzevenvoudigd. We praten erover met Jessica van El van de Kamer van Koophandel. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. En we hebben contact met een van die jonge ondernemers, de 13-jarige Guus Zuiderwijk. Hi Guus. Hallo. Hoi. Guus, laten we beginnen bij jou. Jij bent vorig jaar begonnen met ondernemen. Kun je ons vertellen wat jij doet? Op dit moment verhuur ik laserguns aan klanten die bij ons bestellen. En dan kunnen die een leuk feestje houden. Ja, maar jij bent er niet mee begonnen, hè? Dat was jouw broer. Die is hier nog jonger dan dat jij nu bent mee begonnen. Ja, hij begon op zijn 9e verjaardag. Toen wou hij gaan lasergamen voor zijn verjaardag. Alleen hij vond het overal zo duur. Dus toen besloot hij om ze zelf te kopen en daarna te gaan verhuren. En inmiddels hebben jullie 7 vestigingen volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. En hoe werkt dat dan? Wat doe jij als ik bij jou thuis aanbel om zo'n lasergun te huren? Wat zijn jouw werkzaamheden dan? Ik zorg ervoor dat de laserguns altijd vol en opgeladen zijn. En ik zorg er ook voor dat ik een goede uitleg geef, zodat iedereen het kan begrijpen. Kijk. Maar dit klinkt als een briljant concept. Waarom heeft jouw broer dat aan jou verkocht? Hij kreeg het uiteindelijk heel erg druk met school. Ah, ja. En ik hielp hem al een tijdje. En toen hij het uiteindelijk te druk met school kreeg, toen zei hij van: Guus, wil jij eigenlijk doorgaan met wat ik nu doe? Ja, mooi. En waarom wilde je dat? Het klonk wel als een leuk idee. Want ja, ik wist natuurlijk wel dat ik er wat van zou leren als ik het zou doen. En ik zag ook hoe Renze deed en het leek me heel leuk om te gaan doen. Ja, en je doet het, wat heel knap is. Guus, ik kom straks weer bij jou. Ga ik naar Jessica van El. Als u dit zo hoort, wat voor gevoel roept dit bij u op? Ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het geweldig. Ik word altijd heel enthousiast voor jonge ondernemers. En helemaal als ik hoor hoe ze dat dan bedacht hebben, hoe het is opgezet en hoe groot het inmiddels is geworden. Ja, ik vind dat echt te gek. Ja, 7 vestigingen, dat is geweldig. Maar nu zien we dit steeds vaker. Jongeren onder de 16 jaar, die gaan ondernemen. Klopt. Ja, het wordt steeds groter. En dat heeft er vooral mee te maken dat vooral tijdens op scholen wordt er heel veel aandacht aan ondernemerschap besteed. En ook ondernemende vaardigheden. Je ziet het bijvoorbeeld terugkomen in lessen of bepaalde projecten waarin jongeren of leerlingen, studenten al meteen leren in groepjes een eigen bedrijf te beginnen. En zo krijgen ze al mooi die ondernemende vaardigheden mee. Ja, en wat voor branches moet ik aan denken? Wat doen jonge ondernemers vooral? Ja, er zijn met twee met name heel populair. Dat zijn de webshops. En denk dan vooral aan de verkoop van sieraden en kleding. En bij kleding wordt het of ingekocht of ze produceren zelf hun eigen kleding. Ze ontwerpen dat en verkopen dat later. En online marketing. Dus daarbij kun je denken aan het bouwen van websites, de teksten schrijven, fotografie, het maken van video's. En dat zijn de twee populairste op dit moment. Maar nu weet ik dat er hele strenge regels zijn als je als 13-jarige of 14-jarige wilt werken. Geldt dat dan ook als je een eigen onderneming start? Ja, dat is best lastig hoor. In principe mag iedereen een bedrijf beginnen. Maar als je jonger bent, of in ieder geval minderjarig, dan betekent het wel dat je tegen een aantal obstakels gaat aanlopen. Zo kun je bijvoorbeeld geen zakelijke rekening meer afsluiten of een verzekering die je nodig hebt voor je bedrijf. En dat maakt het voor jongeren vaak wel lastig om hun eigen bedrijf te beginnen. Ja, voordat we zo meteen naar die zakelijke kant gaan. Kijk, onder de 16 moet je toch ook gewoon nog naar school? Gaat dit niet ten koste van het leerproces? Ja, ze moeten zeker naar school. En dat is ook heel belangrijk. Daar wordt ook echt wel op gelet. Ook vanuit inspectie, die zit daar wel bovenop. Dus het is sowieso naar school gaan. En op het moment dat het drukker wordt of je wil iets doen onder schooltijd, dan moet je daar echt toestemming voor vragen van je school. En scholen verlenen dat alleen op het moment, of helpen daarin mee, op het moment dat je goede cijfers haalt, altijd aanwezig bent en ja, dat je eigenlijk niet de kantjes ervan afloopt. En dan wordt er wel eens een uitzondering gemaakt. Maar leren gaat wel altijd voor. Ja, dat is aan de kant van de school. Maar als we heel eerlijk zijn, jong ondernemen, dat is leuk. Maar dat kan je niet doen zonder je ouders. Want we hadden het net al over die zakelijke rekening en banken die niet per se meebewegen. Maar we denken ook aan belastingaangiftes doen. Je kan dit eigenlijk toch niet in je eentje doen? Nee, niet als je 12, 13 bent, dan wordt het wel lastiger, juist vanwege dat soort zaken. En dan zien we ook echt wel heel vaak dat ouders ook meehelpen, die ondersteunen met het doen van een belastingaangifte, het opzetten van de administratie, eventueel klanten registreren. Dus je ziet echt wel dat ouders achter de schermen meewerken om het bedrijf tot een succes te maken. Ja, want als banken meer flexibel zouden moeten zijn, kunnen we op deze leeftijd wel verwachten dat iemand die verantwoordelijkheid kan dragen? Ja, dat is vaak ook het discussiepunt van in hoeverre is iemand die zo jong is, in hoeverre kun je daarvan uitgaan dat hij dat allemaal op de rit heeft en geen fouten gaat maken. Dus dat maakt het ook heel lastig en discutabel. Ja, want je geld opzij zetten voor de omzetbelasting. Ik snap dat je op die leeftijd ook wel denkt, nou, daar kan het ook andere leuke dingen mee doen. Moet je belasting betalen als je 13 bent? Ja. Zodra je geld gaat verdienen, moet je gewoon belasting betalen. Dus dat zo'n btw als gewoon inkomsten, dat blijft gewoon doorgaan. Dus ja, dat moet komt wel. Er toch bij. Ja, Guus, ja, precies. Kom ik nog eventjes bij jou. Heb je nou nooit dat je aan het werk bent en dat je denkt, nou, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om nu even te gaan gamen? In principe heb ik dat niet. Het lukt me altijd wel om te zorgen dat ik gewoon kan doen wat ik wil en ook nog werken. Dat gaat best wel goed samen. Dat is een goede werk-plezierverdeling als ik het zo hoor, Guus. Ja, zeker. Maar nu hoorde ik net van Jessica dat je de kantjes er op school niet bij af mag lopen. Hoe gaat dat op school? Op school gaat het heel goed op dit moment. Ik haal gewoon prima cijfers en ik ben elke les die ik op school moet zijn, ben ik op school. Kijk. Oh, gelukkig. En Guus, even tot slot, even een persoonlijke vraag. Verdien je nou een beetje lekker? Nou, dat ligt eraan. In de zomer dan zijn er wat meer mensen die willen lasergamen. En in de winter dan is het vaak best rustig. Ja, en aan wat voor bedragen moet ik denken? Je hoeft het niet specifiek te zeggen, hoor. Maar meer dan de paar euro zakgeld, denk ik, die ik vroeger kreeg. Ja, het is wel meer dan. Het is zeker wel meer dan zakgeld. Lekker. Ja, en wat doe je ermee? Ik zelf besteed niet heel veel geld. Soms als ik honger heb, dan koop ik iets in de Albertijn. Maar verder koop ik niet heel veel. Ja, maar ik bedoel, je hebt een oneindige voorraad, denk ik. In ieder geval, oneindige voorraad en geld is misschien een beetje veel. Maar je hebt wel meer geld dan je leeftijdsgenootjes. Denk je niet, ik ga een keertje wild en ik trakteer mezelf eventjes? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Ja, heel soms dan koop ik wel, een paar snufjes. Maar dat doe ik eigenlijk niet vaak. Kijk, dat is verantwoordelijk met geld omgaan. Guus Uiderwerk, onze 13-jarige ondernemer. Dank je wel, Guus. Jullie ook bedankt. Doei. En Jessica van El natuurlijk van de Kamer van Koophandel. Dank. Feit of fictie? En die gaat vandaag over salderen, Lammert. Ja, want dat was nogal een heikel thema gisteren in Den Haag tijdens het debat over zonnepanelen. Ja, salderen, dat is een voordeel voor mensen met zonnepanelen. Wat ze zomers te veel produceren aan energie, mogen ze 's winters wegstrepen als ze te weinig stroom opwekken. Ja, en dat zorgde voor een bewogen debat gisteren in de Tweede Kamer. Ja, dit zei Joris Thijssen van de PvdA. Het meest heikele punt voor de Partij van de Arbeid is dat zonnepanelen in Nederland oneerlijk zijn verdeeld. Huishoudens met een laag inkomen of huishoudens die in huurhuizen wonen hebben veel minder vaak zonnepanelen dan kapitaalkrachtige burgers met een eigen woning. Nou, en daarover ging het gisteravond op social media behoorlijk los. De armen financieren de zonnepanelen van de rijken. Dat was een beetje de teneur. En de vraag is natuurlijk, klopt dat beeld wel? We belden allereerst met energie-expert Puk van Meekeren van Milieu Centraal. Mensen met een inkomen boven modaal, daarvan hebben 17% zonnepanelen. Mensen met een inkomen lager dan modaal, daarvan hebben 9% van de mensen zonnepanelen. Ja, en modaal, waar moet ik dan aan denken? Ja, dat is wel even belangrijk om te weten inderdaad. Dat is 40.000 euro bruto, inclusief vakantiegeld. En dat is de definitie die het CBS hanteert. Oké, en als we dan kijken naar die verhouding zonnepanelen op huur- en koopwoningen? Ja, dat weet energie-expert Van Meegeren precies. 8% van de huurders zegt zonnepanelen te hebben tegenover 19% van de mensen met een koopwoning. Dus ook daar zie je, bij die verdeling is het niet zo dat huurders nooit zonnepanelen hebben. Dat is toch 8%. Oké, dus dit is niet heel zwart-wit. Nee, maar toch is dat beeld dat de zonnepaneellozen flink moeten betalen voor de zonnepaneelbezitters echt wel hardnekkig. Even terug naar de Tweede Kamer gisteravond, CDA-Kamerlid Henry Bontebal. Ik denk dat ook de PvdA niet wil dat er per jaar een paar honderd euro voor mensen zonder zonnepanelen naar mensen met zonnepanelen gaat. Ja. Oké, wacht. Honderden euro's per jaar van mensen zonder zonnepanelen, ja, naar mensen met zonnepanelen. Dat is een soort van feit of fictie in een feit of fictie, toch? Ja, klopt. En we kunnen nu al in ieder geval zeggen dat het fictie is, vertelt Tjitte Mastenbroek van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Wij hebben gerekend met de prijzen zoals die nu in het kader van het prijsplafond gelden. En dan komen wij met een grove schatting op enkele tientjes. Ja. Geen honderden euro's dus. Geen honderden euro's. Nee. Volgens de ACM moeten 4,4 huishoudens zonder zonnepanelen het voordeel van één huishouden met panelen financieren. En dan gaan ze uit van 8,1 miljoen huishoudens in totaal, waarvan 1,5 miljoen met zonnepanelen. Nou, het ministerie van Economische Zaken voorziet dat de salderingsregeling dit jaar in totaal 410 miljoen euro kost. Ja, en nu wil het kabinet in stappen afbouwen en dus in 2031 stoppen met salderen. Hebben zonnepaneelbezitters dan geen voordeel? Ja, nee, zeker wel. Luister maar naar de Autoriteit Consumentenmarkt. Het blijft voordeel opleveren om zonnepanelen te hebben, ook om daarin te investeren. En uit berekeningen blijkt dat ook als die salderingsregeling afgebouwd zal worden, dan ook nog in ongeveer 7 jaar die investering terugverdiend kan worden. Ja, en daarom wil de ACM ook van dat salderen af, omdat bezitters van zonnepanelen een prikkel hebben meer stroom te gebruiken als er veel zon schijnt.

Goedemiddag. Goed u te horen. Laten we beginnen bij het begin. Waarom is die elektrische auto nou zo populair in Noorwegen? Die auto is in Noorwegen vooral populair omdat er met fiscale instrumenten, dus met belastingvoordelen, flink is gestimuleerd dat mensen elektrische auto's kopen. Een tweede reden is dat de kwaliteit van de laadinfrastructuur daar heel goed op orde is. Beter dan in, ik denk wel, elk ander land ter wereld. En een derde, wat minder belangrijke reden is dat mensen met elektrische auto's ook allerlei voordelen hadden waar het ging om bijvoorbeeld het gebruik van busbanen. Oh, en ik hoorde ook iets over gratis parkeren. Dat wekte ook mijn interesse. Ja, over de busbaan wil ik ook rijden. En rijstroken, klopt. Dus er is flink aan gewerkt daar. Zijn ze nou daarin zo bijzonder of lopen wij achter? Nou, Nederland is een goede tweede. Noorwegen is met vlag en wimpel kampioen als het gaat om het aandeel in de nieuwverkopen van elektrische auto's. Maar Nederland staat op de tweede plek. Dus wij doen het wereldwijd behoorlijk goed. Al lopen we wel fors achter bij Noorwegen. Maar 300.000, dat is toch niet zoveel? Nee, dat is zeker nog niet zoveel. En het is op het totale wagenpark minder dan 1 op 20. Dus ja, er is nog wel een hele lange weg te gaan voordat we met z'n allen elektrisch rijden. Ja, misschien ben ik dan ook een beetje cynisch. Maar als wij een goede tweede zijn, dan zijn we er nog lang niet. Nee, dat is ook zo. Er is dus nog een hele grote uitdaging als het gaat om klimaatverandering en verkeer en vervoer. Dat geldt zowel voor personenauto's als voor vliegtuigen als voor vrachtwagens. Zeker, we zijn er nog lang niet. Nee. Als we kijken naar de prijzen van die elektrische auto's, Lammert, hoe duur zijn ze ongeveer in Nederland? Ja, nou, de Tesla Model 3 was lang de populairste elektrische auto in ons land. Maar ja, die kost toch al gauw zo'n 60.000 euro. Vorig jaar was de Skoda Enyaq de meest verkochte elektrische auto. Die auto kost dan zo'n 50.000 euro. En je hebt natuurlijk ook wel budgetvarianten. Zo is de Renault Twingo, een kleiner autootje te koop vanaf zo'n 24.000 euro. Maar ja, die heeft dan maar een actieradius van 190 kilometer. En dan moet je weer laden. Ja, meneer Van Week, kom ik weer terug bij u. Als we het hebben over subsidies die Nederland dan verstrekt, dan gaat die eigenlijk naar mensen die zo'n, als we kijken naar die prijzen, zo'n relatief dure elektrische auto kunnen kopen. Is dat wel eerlijk? Want ja, als we kijken naar die auto's, het is dus iemand die zo'n dure auto kan betalen. En dan krijg je ook nog een subsidie. Ja, daar kan je op twee verschillende manieren naar kijken. De ene manier is, wie heeft het meeste voordeel van die subsidies? En dat zijn inderdaad de mensen die nu een elektrische auto kopen. En dat zijn vaak mensen met een dikke portemonnee. En want die auto's zijn inderdaad best wel duur. Ja. Je kan er ook op een andere manier naar kijken. Als niet een aantal mensen een elektrische auto nu koopt, dan worden die auto's ook niet steeds goedkoper. En dan hebben mensen met een lager inkomen er op lange termijn weer voordeel van dat er nu mensen een elektrische auto kopen. Dat geldt voor heel veel dingen. De eerste kleurentelevisies waren ook duur, maar omdat veel mensen die kochten, werden ze steeds goedkoper, waar iedereen vervolgens voordeel van had. Ja, maar hoe lang gaat dat duren dan, voordat die auto's goedkoper worden? Want nu blijven ze redelijk waardevast. Ja, elektrische auto's worden op zich wel goedkoper. En dat komt vooral omdat de accupakketten goedkoper worden. Het produceren van accu's is tussen 2011 en 2019 maar liefst 85% goedkoper geworden. Alleen dat zie je niet meteen in de prijzen van elektrische auto's. Ten eerste niet omdat de actieradius daarvan toeneemt. Dus je kan nu verder rijden met een vol accupakket dan bijvoorbeeld met een elektrische auto van een jaar of 10 geleden. En ten tweede verdienen de producenten, die verdienden heel lang niets aan een elektrische auto of moesten er zelfs geld op toeleggen. En dat betekent dat als er steeds meer worden verkocht, ja, dan moeten ze daar natuurlijk wel geld op verdienen. Dus de hele kostendaling wordt niet één op één doorgeschoven naar de consument. Nee, dus dit is eigenlijk een periode waar we dus nu doorheen moeten. Dan wil ik het even hebben over, laat ik het anders stellen. Onze verslaggever ging dus langs bij een autodealer die handelt in tweedehands elektrische auto's. En volgens hem hoeven ze dus niet altijd duur te zijn. Deze auto waar je nu in zit, dat is een auto met ongeveer 300 kilometer rijbereik, kost ongeveer 20.000 euro. Maar je hebt al een auto, volledig elektrisch, en vanaf 10.000 euro. Ja, maar ja, dan kom je iets verder, of wel? Nou, dan heb je een rijbereik van 100 kilometer. En iemand die bijvoorbeeld 10.000 kilometer per jaar rijdt, die heeft er ruim voldoende aan. Laadpalen genoeg in Nederland, dus ik zeg echt, iedereen kan makkelijk elektrisch rijden. Alleen sta je niet blind op de grootte van de accu of de actieradius. Ja, sta je dus niet blind op die actieradius. Maar meneer Van Week, kom ik weer terug bij u. Als we eerlijk zijn, zo'n actieradius van 100 kilometer, daar kun je toch helemaal niks mee? Ja, helemaal niks zal ik niet zeggen. Voor heel veel mensen is dat voor het meeste gebruik voldoende. Er zijn niet zo heel veel mensen die bijvoorbeeld meer dan 50 kilometer van hun werk wonen en dus een actieradius van meer dan 100 kilometer nodig hebben. Overigens gebruiken we de auto's natuurlijk ook voor veel meer redenen dan alleen maar woon-werkverkeer. Maar wat het grote probleem is, is dat mensen vaak denken, ja, meestal is het voldoende, maar als ik eens in de maand naar mijn schoonmoeder wil en die woont op 200 kilometer afstand, dan heb ik niet voldoende actieradius. Of als ik op vakantie wil. Ja. Dus je moet niet zozeer kijken naar de gemiddelde afstanden, maar je moet kijken naar de vraag, kunnen mensen vrijwel alle trips maken? En zo niet, kunnen ze dan makkelijk met snel laden hun reis voortzetten als ze onderweg toch bij moeten laden. Hm. En we weten toch wel dat de actieradius voor veel mensen toch een barrière is om een elektrische auto te kopen. En zeker eentje van bijvoorbeeld 100 kilometer actieradius. Ja. Nog even kort. In 2016 hadden we in de Eerste Kamer een motie, werd toen ingediend, omdat veel van die elektrische auto's, die dus die subsidie kregen, die verdwenen na een paar jaar al naar het buitenland. Is dat nog steeds zo? Nou, de hele autohandel is op zich heel internationaal. En je ziet ook dat er grote verschillen zijn tussen het ene of het andere jaar, afhankelijk van fiscale prikkels in allerlei landen en het aanvraag en aanbod naar auto's. Er zijn nog steeds wel elektrische auto's die naar het buitenland verdwijnen, maar het is ook wel heel moeilijk om dat tegen te houden, omdat we in Europa hebben afgesproken dat ook tweedehands auto's gewoon vrij geïmporteerd en geëxporteerd mogen worden. Dan moet daar dan soms wel heffing over betaald worden. Iemand die een auto uit Duitsland haalt van 2 jaar oud moet nog steeds een deel van de BPM betalen. Maar je kan dat niet zomaar verbieden. Nee, goed. We zouden dit eigenlijk het best op Europees niveau kunnen eisen. Goed. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Hartelijk dank. Dan kom ik op het eind nog bij jou, Lammert. Ja, nou ja, het was een tijdje echt ons nationaal lied. 15 miljoen mensen. Maar we tellen inmiddels ruim 17,5 miljoen mensen. Dus hoog tijd voor een nieuw lied, dacht zangeres Isabel Usher. Niet zonder succes, want haar lied Ik Kom Weer Thuis is op Spotify inmiddels al meer dan 2,5 miljoen keer beluisterd. Ik kom weer thuis. Ik mis de regen op mijn achteruit. Ik mis naar Jeep en naar de Febo gaan. Ik mis 's avonds uren in de file staan. Nu is de wereld van mij. Maar dit is toch gewoon Skylar Grey en I'm Coming Home met ja, P. Diddy. Maar word je niet helemaal warm van binnen, Hila? Nee, echt nee? Nul, sorry. Oh. Dit was het. Je hoort nu Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros. De omroep voor ons. Ster. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Catharijneconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Zoveel opdrachten. Ja, alles moet echt spik en span zijn. Johans emmer loopt bijna over.